Apoi, dragii moșului, iată-mă gata să vă mai înșir o poveste care s-a petrecut de mult, de mult. Tamam pe vremea când pe lume mincinoșii nici nu erau, fiindcă nici bazme nu se povesteau. A fost așadar odată un cioban, căruia femeia îi dăruise o fată. Și creștea fata asta, pe care o chema Voica, văzând cu ochii o mândrețe, nu alta. Ochii cetină, cosița, frunza stejarului Toamna, curajoasă și isteață, cum nu se mai pomenea alta. Tată, tată, știi una? Aș vrea să merg și eu de aici încolo cu matale, să ducem oile sus pe munte. Și acum eu... Mă faci să râd, fata mea. De ce, tată? Păi, fiindcă știi cum să spun, tu ești fată și în treburile astea ciobănești, fetele, n-au ce căta. Dacă mi-erai băiat... Nu te mângâni, tătuțule. Am să deprind tainele ciobăniei mai bine decât un băiat. Hai să vezi. Uite. Mi-am făcut și dintr-o crenguță de soc un fluier. Măi, să fie. Mă uimești, fata mea, și zici că vrei să te faci ciobăniță. Vreau. Mai întâi am să învăț să le doinesc mioarelor. Am să învăț să le doinesc mioarelor cum nimeni nu se pricepe să-i zică mai frumos. Apoi le voi duce la păscut, le voi mulge, voi pregăti brânză, urdă, jintiță. Azi așa, mâine așa, până ce năzdrăvana se pomeni că știe să cânte atât de frumos că se putea întrece cu cele mai meștere păsărele. Și într-o bună zi, Voica puse cu șmulița așa pe o sprânceană, luă buta ciobănească și o porni cu nădejde sus pe plaiul verde al muntelui cu cioporul după ea. Și ce să vezi? Cum mergea ea așa? Numai ce iese în cale o bătrână cu un sac în spinare. Fata mami, nu vrei să mă ajut să duc și eu povara asta sus pe munte? Că tare e grea. Dar cum să nu mai puță, bucuroasă? Dă-o încă. Ia-o, măiculiță, ia-o. Nu m-a soții bine? Fii fără grijă, măicuță. Eu mi-i stânără și în putere. O duc. Bunicuță dragă, am ajuns. Acu drumul-i drept? Da. Și-am s-o poci duce și simt. Îți mulțumesc, fata mea. Îți mulțumesc. Și drum bun. Rămâna, măicuță. Stai. Uitam. Stai, să desfac mai întâi traista. Așa. Iaca. Toată traista nu-i decât o alună. Pe care ți-o dăruiesc. Ia-o. Pică taman la țanc, mi-o poame. Oprește-te. N-o mâncă fata, mami. Dar de ce? Aluna e năzdrăvană. Să-i spui numai atât. Crapă, bob de alună. Crapă, din noroace mă adapă. Și ai să vezi atunci ce putere are. Da, dar nu care cumva să sufli vreo vorbuliță cuiva despre puterile ei, că parte n-o să ai de darurile sale. Și zicând astfel, bătrâna se făcu nevăzută. La miezul nopții, Voica scoase aluna de la brâu unde o ascunsese și, ieșind din colibă afară, în lumina lunii, zise: crapă, bob de alună, crapă, din noroace mă atapă, crapă, bob... Ce se întâmplă? Nu cumva bătrâna m-a păcărit? Nu cred. Nu mai știi. Ce-mi văd ochii? Visez sau aievea stat în jurul meu? Mă aflu așadar într-un palat. Un palat ca în basme. Să mă ciupesc de mână. Visez. zis? Nu, sunt trează. Aia avea toate. Da, da, cuș, mame. Sarica, cu pincele, unde-s? Să mă uit mai bine în oglinda aceea. Ce rochie frumoasă, cu dantele și joaieruri. Domnițe? Aveți vreo dorință? Domniță? Cum? Dar cine ești tu? Sunt unul din prea plecatele voastre slugi. Așa? Atunci spune-mi, tătâne meu, unde se află? E în salonul de alături. Stă cu doamna, mama dumneavoastră. Și se joacă cu orologiu care cântă. Dar cine aud urechile? Într-un palat ca acesta sunt oi? Ajungem îndată în salonul albastru, prințesă. Veți vedea că nu sunt oi, sunt 11 fete. Cum? Numai că nu știu din ce pricină sunt lipsite de grai. În sfârșit, am ajuns. Ia te uite, o mulțime de fete. Una mai minunată decât cealaltă. Ce năzdrăvănie! Aș vrea acum să stau de vorbă cu una, cu fata aceea cu cosițele aurii. Hei, tu! Da, tu! Haide, vrei să te apropii? Ce-a spus? La porunca dumneavoastră, stăpână. Asta a spus. Ia spune, fată dragă, altceva decât să behăi. Nu te mai pricep să faci? Ci că poate să și cânte. Nu mai spune. Păi cum? Că până una alta doar behăie. Într-adevăr, deocamdată așa face. Dar peste 3 zile... Ei, tătuțule, spui că-ți plac bucatele, hai? Iar cum cântă fetele astea, ce ai de zis? Mai îndrept. Despre bucatele și tipțiile lor de aur, nimic de zis, dar și fetele. Nici n-ai crede că vreme de 3 zile au behăit ca oile. De fapt, deși mumăta zice că acum am boierit, mie parcă îmi plăcea și când făceau ca oițele. Până una alta văd că nici nu vă închisiți, măi, oameni buni, că însuși înălțimea sa, împăratul, va fi în curând oaspetele nostru. Până o veni el, ce crezi că un împărat, chiar dacă făgăduiește, vine în ospeție cât ai bate din palme? O să avem timp berechet să-i pregătim un ospăț, să se ducă pomina. Ce se aude oare? Mai știi? Ia, poate vreun alai pe ulițele cetății, nu? Înălțimea ta! Ei, ce se întâmplă? Vine împăratul, măria sa împăratul. Poftiți, luminate, poftiți. Bine v-am găsit, dragii mei supuși. Bine v-am găsit. Fii binevenit în umila noastră cocioabă, înălțate împărate. Și să trăiești. Bucuroși de oaspeți, ai? Bucuroși. Noi avuserăm drum pe aici. Să-ți mergem la vânătoare și nu m-a răbdat inima să nu intru și să văd cum trăiți, cum stați. Dar ce de încăpere aveți aici? Iatace și saloane, odăi de taină cu pădoabe, cu candelabre. Aproape cum numai eu am la palat. Da, mărite. Ce de mâncare. Mă iertați, dar mi-e o foame de lup. Și de-aia îndrăsnesc să mă așez la masă nepoftit. Hai, curteni, așezați-vă și voi și înfructați-vă. Împărate luminate, vreau umila noastră masă la picioarele înălțimilor voastre. În sănătatea voastră, cinstite gazde, închin acest pocal cu nectar. Să trăiți cu toții! Să trăiți, împărate! Acum stau însă și mă tot întreb cum de-a fost cu putință. Din cioban ajunserăți peste noaptea, spune, mai să vă întreceți în bogăție cu mine. Nu cumva la mijloc e ceva necurat? Nu, Nu, împărate, lumina, nu. Hai, dați-vă în fapt, că nici așa din senin. Ba, chiar din senin, măria ta. E, vezi, așa îmi place. Ia spuneți cum a fost, hai, spuneți. Păi, aluna. Cum? Care e alune? Nu-i spune. În sfârșit, asta, luam de la o bătrână. Ei, spune, și? Păi, e de ajuns să-i spui alunii. Crapă, Bob de alună, crapă din noroace mă adapă, că ți se și îndeplinește o dorință. Pe dată! Ia te uită! Ia să vă și eu! Poftim! Așa, ia să vedem. Va să zică, crapă, Bob de alună, crapă din noroace mă adapă. Așa e bine? Da. Ia uite, mi se umple toate buzunarele cu galbeni. Da, bine de tot. Aoleu, ce de galbeni. Aoleu, da, grei mai sunt. Mai, că nu pot să mă mai urnez din loc. Ei, curteni, luați și voi. Nu vă rugați. Da, numai până la palat. Auziți? Până la palat, că-i număr. Îndată, Maria. Ajunge alună Năzdrăvană. Ajunge pentru astăzi. Bă, să fie. Băi, ai, dar știi că-i zdravână aluna asta, fetico? Da, și e năzdrăvană. Eu acum bănuiesc că nu-ți mai trebuie, așa-i? Ba da, lumina de mare. O fi, nu zic ba, dar mie îmi face și mai multă trebuință. De aceea zic vouă, cinstiți curteni, să mulțumim gazdelor noastre cum se cuvine pentru ospeție și să ne îndreptăm îndărât spre casă. Așadar, pe cal! De cum ieșiră în ogradă, toată mândrețea de palat se risipi ca un nor de parcă nici n-ar fi fost. Voi, ca și părinții ei, ați ghicit din pricina voicăi, se treziră din nou săraci în bordeiul lor de odinioară. Așa că, din ziua următoare, ciobănița porni iarăși cu oile pe munte. Într-o dimineață, apucând oia pe un drum mai lăturalnic, ce credeți? Întâlni în cale un nuc. Foșnea din frunze și se scutura din tot trunchiul. Fată dragă, curăță-mă de o mizcă, iată, m-au năpădit și tare mă mănâncă și amarnic mă gâdilă. Fata nu stătu mult pe gânduri și, făcându-i se milă de bietul nuc, se apucă să-l curețe de o mizi. Când mântui treaba, nucul îi dărui o crenguță. Și ce să fac cu ea? Ei, ea-ți va răsplăti bunătate. Dar cum așa? Foarte bine. Va fi destul să o scuturi de cum ajunge acasă și ai să vezi. Dar ai grijă, nu cumva să dai în vileag taina ei, că bine nu ieși din toată treaba. Veniți, mamă, tătuțule! Da, ce este? Ce s-a întâmplat? I-am privit ce mi-a dăruit un nuc. Nuc? Da. Un pom, adică, dele. Aha, ia, o creangă. Hai, crenguță fermecată, o minune ne arată. Ia zi-te nimică. Te-a păcălit nucul tău, ai văzut? Poți o azvâr. Păi chiar așa și fac, na. Voi, de m-a scuturat, nucă de aur eu i-am dat. Aur? O nucă de aur? Asta e bună. Știți, când am clătinat crenguța să o zvârl, atunci a și făcut o nucă de aur. Ce minune o mai fi și asta. Știu și eu. Ia mai scutură o dată să vedem. Ia. Voi, ca de m-a scuturat, o nucă eu i-am dat. Uite nuca. Ce, da, frumoasă e, măi, fata, tate. Chiar de aur să fie, eh? Da. Ia să văd. Ia, da, de aur. Fii, păi atunci, tată, hai să o scuturăm până să o umple masa de nuci. Sau podeaua mai bine. Ei, ce zici? Ia, hai. În scurtă vreme, mai e nevoie să spun, voi ca și părinții ei își făcură un palat a idoma cu cel din tâi, ba parcă mai falnic. Până și cele 11 fete de reticau din nou prin casă sau îi desfătau la mese cu cântecele lor. Voica se lăsase așadar de ciobănie și acum o pornea în fitece duminică la târg să-și vândă nucile. Nucile ei de aur. E, dar vezi, împăratul avea obiceiul să-și schimbe câteodată și straiele și înfățișarea și cutreiera prin țară să afle ce mai vorbesc supușii despre el. Așa se face că într-o duminică poposi înveșmântat ca un târgoveț chiar în târgul unde Voica taman se tocmea cu mușteriu pe o grămăjoară de nuci. Ce de nuci și toate de aur. Și spui că crenguța asta face toată isprava? Adică se uă cu nuci. Parcă nu-mi vine a crede. Dar păi cine, băierule, că doar nu eu. Uite, cum o scutur odată, poc și nuca. Voica iar m-a scuturat, încă nuca i-am mai dat. Băi, să fie, ce înfudat să văd la bătrânețe. Dar știi că e grozavă crenguța ta? Auzi, ia dă-mi și mie puțin să mă uit la ea. E, hai! Nu, băierule, nu! E, da, când îți poruncesc. Nu, băierule, nu lua! Nu lua, auzi? Cări! Ajutor! Poate nu știi cine sunt? Sunt însuși împăratul țării! Ai crezut că sunt băieru arecare, ai? Cât mai boci și-și frânse mâinile biata fată. Dar vezi, odată cu crenguța pierise și palatul cel falnic. Iar acum fata, ca și părinții ei, se aflau la fel de sărmani ca și mai înainte. Ce alta îi mai rămânea bietei fete decât să-și ia mioarele și să o pornească din nou sus pe plai? Chiar așa și făcu. Ei, și când aproape uitase cu totul cele petrecute, numai ce vede într-o zi, venind spre turmă, o vulpe. Mâna pe bâtă, Voiculeana, ca un mișagă. Fată bună, fată bună, scapă viața puișorilor mei și rău n-are să-ți facă. Vulpe cu glas omenesc, dar ce s-a întâmplat cu mătră? Uite, un bolovan s-a prăvălit peste intrarea în vizuină, iar acum cățelandrii mei s-au prăpădit de foame dacă noi răzbi la ei. Adevărat. Și unde-i vizuina ta? Uite, colo, colo unde se zărește stejarul acela falnic. Bine, hai și-o merge. Da, bag bine de seamă, dacă Vicleană, cum te știu, ți-ai pus în cap să mă păcălești într-un fel. Nu. Apoi cu gârbaciul ăsta ți-ai găsit nănașul, auzit, tu n-ai? Nu. Într-adevăr, în gura vizuinii, dita-i bolovan. Voica de bucuroasă că de data asta cu mătra nu mai umblase cu vicleșuguri, se aplecă să ridice piatra. Dar în clipa aceea... Vulpea a zbuchit-o în scorbură. Dar ce se întâmplă? Oare e adevărat? Bolovanul meu din brațe se aurește din ce în ce mai mult. Încă puțin și... E de aur tot. Voiculeană, Voiculeană, e de aur, chiar așa. Dai și ultimul dar pe care îl capeți. Vezi cum îl păstrezi. Du-te dar acasă și când vei ajunge acolo să spui așa: bolovan, bolovănaș, năzdrăvan, năzdrăvănaș, împlinește-mi tot ce vreau cu porunca ce-ți dau. Și ai să vezi ce o să se întâmple. Să fie, unde am mai auzit eu glasul ăsta? Parcă și Băbuța, parcă și Crenguța. Ce spui, Vulpea? Vulpea s-a făcut nevăzută. Nemaipomenit, curat ca în basme, nu alta. Păi dacă e așa, Ia să vedem cum stă treaba. O fi adevărat ce mi-a spus vulpea? Auba. Ia să încerc puterea bolovanului chiar acum. Așa. Am să-l pun mai întâi jos. Și pe urmă. Bolovan, bolovănaș, năzdrăvan, năzdrăvănaș, împlinește-mi tot ce vreau cu porunca ce dau. Poruncește-ne, domnițe! Poruncește-ne, domnițe! 12 frați suntem și cu paloșe te apărăm! Ne apărăm! Dar ce-i asta? Măi, culiță, îndărat! Cât ai clipi, cei 12 voinici cu paloșele lor strălucitoare care ieșiseră din bolovanul vulpii se făcură iarăși mărunței ca niște soldăței de plumb și zvâști intrară frumușel la locul lor. Ei, și apoi tot drumul către casă Voica își făcu fel de fel de socoteli. Când ajunse, fără zăbavă, se înveșmântă băiețește, puse bolovanul într-o sedilă, cum țin ciobănașii cașul, și, atârnându-l într-un băț, o porni cu el pe umăr spre palatul împăratului. Hai la caș! Hai la caș dulce de aur! Hai la caș! Cașul de aur! Hai la caș! Ia un cioban pe semn înălțimea voastră! Ia cașul de aur! Vin de caș! Ci că-i de aur! Ce? Cum? De aur? Aur ai zis? Ia cheamă-l încoa! Ce zici că-i de aur cașul ăsta, mă, băiete? Aur, Maria, da. Aur. Lasă zică de aur. Da, de bun e bun? Ia gustă-l numai, luminate, și de nu te-ai sătura, un ban să nu-mi dai. Uite, l-am pus pe masă. Așa. Bun, ia să văd, să gust. Bolovan, bolovănaș, năstrăvan, năstrăvănaș, împlinește-mi tot ce vreau cu porunca ce-mi dau. Porunca, ei, flăcăi! Oilice, cu-ți cura! Hai, mie dă-mi spada, așa! Ei, împărate, ce-ți mai amintești de mine? Da, parcă, da, și spate-ți-mi că ai pălăria. Iată-mă, nu-ți bărbat. Așa? Da. Unde am mai văzut eu? Are pletele astea de aramă? Sunt ciobănița care i-ai furat aluna și crenguța de nuc, împărate. Fă bunătate acum tale și mi le dă-n dără. Hai, că de nu vă așa amar de pielea Măriei tale. Păi, știi să vezi. Hei, oșteni! Străjerii mei! Hei! Învățați-mi pe cei 12 flăcăi! Și pe fată! Așa ne puse vorba, împărate! Ei bine, băieți, după mine, pe ei! Unul să nu mai rămână! Hai! Acum, împărate, că tot nu mai ai oșteni, ce-ar fi să ne prindem la luptă dreaptă, a? Eu? Nu voi lupta. Viteaz mai puse și împărate. Așa, năzdrăvane. N-am ce zice, halal. Vorba aceea, domniță, fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Fugind, împăratul scăpă și aluna și crenguța de nuc. Îngăduit fie-mi să le ridic și... Ce mândrețe de flăcău! El e mai chipeș și mai cuvină încoace decât toți ceilalți. Să le ridic și să nu vi le dau. Cum? Dar ce faci cu ele? Vezi aluna? Iată, o azvâr drept spre băierile cerului. Așa. Și? Iar crenguța am să o scuture. De data asta însă nu se vor mai scutura nucii de aur. Ia-mi privește-mă. Telegari! 12 domnici. Adică unul de voinic, nu? Da, doar eu. E, dacă vei dori, te poftesc pe vidiviul meu, domnițe. Și pe voinii. Oba. Mă întreb, voinice. și o porniră cu toții ca vântul și ca gândul drept spre stâna Hetii. Aici însă ce să vezi? Nu mă crezi ochilor! Visez oare palatul nostru de odinioară? E aici, doma ca mai înainte. Uite, părinții tăi te așteaptă în capul scărilor. Dar cu fetele cele multe și mândre de colo, ce-o fi mai, frate meu, ai? Câte una de fiecare și... Să vă fie de bine, fârtaților! Ia te uita, bătrânica cea de odinioară. E muma noastră. Ba, voi culeană, mamă, așa e. Eu sunt muma lor și tot eu am fost pe rând. Și bătrâna, și copac, și vulpe năzdrăvană. Iar acum... Înaintea lor se înfățișa acum o zână frumoasă, frumoasă, cu veșminte numai în fir și cu fața numai zâmbet. Că nu degeaba era ea muma celor 12 voinici. Și se însură feciorul ei cel mai mic cu aleasa inimii lui, iar fetele cele frumoase cu ceilalți 11 frați. Și făcură o nuntă, cum numai în basme s-au mai pomenit. Și mai știi, poate că mai trăiesc și azi.